migránsok basszák haldokló szeretteidet. Adnak anyát pinájának keményen, míg ömlik a torkából a vér. Adnak apát seggének durván, míg a másik oldalról a mocskos faszukat a szájába verik. Nem kíméletesek a hozzátartozóiddal. Megrakják keményen a nyílásaikat. De te ennek örülsz! Te toleráns vagy! Te empatikus vagy az ő sorsukkal kapcsolatban! Jobban szereted őket, mint ahogyan a családtagjaidat valaha is! Ezek a férfiak csak ki akarnak elégülni. Ki akarják élni az ösztöreiket? De önálluk ez jelenti a civilizáltságot. Adnak a párodnak rendesen, de ő a haldoklása, agóniája közben is szopja a faszukat. Alaposan, odaadóan mély torkozza a dzsihád rudat, mert sajnálja őket, szegények. Olyan hosszú utat tettek meg ide, és neki foglalkoznia kell velük, segítenie kell rajtuk. Itt van az iszlám, és mindenki örül. Mindenki szopja a faszukat! Az európai ember fehér seggét basszák az alemberek! Az alemberi faszok! A fehér kontinens szarhoz hasonló árnyalatot vesz fel! De te boldog vagy! A szeretteid étellel táplálták a kis menekülteket, de ők felnőnek, és egy kemény baszással adják vissza ezt, miközben haldoklanak, sírnak, felváltva basszák őket a migránsok! A Maxoft! A Maxoft! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteire! Migránsok, basszák haldokló szeretteidet! Migránsok, basszák haldokló szeretteidet! Migránsok, basszák haldokló szeretteidet! Migránsok, basszák haldokló szeretteidet! Migránsok, basszák haldokló szeretteidet!